فرمایا کہ ایک باریک بات کہتا ہوں اس کی طرف کم التفات ہے لوگوں کو، یہ کہ اگر جمعیت طلب ہی کی طلب ہے تو اس کی فکر میں ہر وقت رہنا کہ جمعیت میسر ہو، خود جمعیت کے منافی ہے. جب یہ فکر رہی تو جمعیت کہاں رہی؟ اور اس صورت سے اور نہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت میسر ہو سکتی ہے. جمعیت جبھی ہو سکتی ہے کہ قلب کو اس کی تحصیل کے خیال سے خالی رکھیں. افہام ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے یکسوئی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا. جب جمعیت کہتے ہیں یکسوئی کو، یکسوئی حاصل کرنی ہو تو ہر وقت یہ نہ سوچتا رہے کہ یکسوئی ملی یا نہیں ملی، یکسوئی ملی یا نہیں ملی. اگر یہ سوچے گا تو یکسوئی نہیں ملے گی. کام میں لگا رہے، کام میں لگا رہے، یکسوئی خود حاصل ہو جائے گی. خشوع کی جو پانچ صورتیں ہیں ان میں سے کوئی صورت اختیار کر لے، ایک یہ کہ الفاظ سوچ سوچ کر پڑھے، جیسے کچا حافظ پڑھتا ہے، اس سے الفاظ کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے گی، بس یہ یکسوئی ہے. دوسری صورت یہ کہ الفاظ کے معنی سوچتا رہے، اگر عالم ہے تو الفاظ کے معنی سوچتا رہے، معنی سوچنے سے بھی یکسوئی حاصل ہو جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ رکھے کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، حق تعالیٰ کی ذات کا تصور کرے. چوتھی یہ کہ حق تعالیٰ کے صفات سوچتا رہے، وہ رحیم ہیں، کریم ہیں، جبار ہیں، قہار ہیں، ان کی صفتیں سوچتا رہے. پر یہی یہ بھی خشوع ہے، اور یکسوئی سے توجہ نماز کی طرف بن جاتی ہے. پانچویں صورت یہ ہے کہ یہ تصور باندھے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو کر رہا ہوں، اس تصور سے بھی یکسوئی اور جمعیت پیدا ہو جاتی، خصوصاً جس نے زیارت کر لی ہو خانہ کعبہ کی، اس کے لیے یہ بہت آسان ہے. یہ تصور کر لے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے کر رہا ہوں. رکوع سجدے خانہ کعبہ کو نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کو ہوتے ہیں. وہ تو ایک طریقہ ہے، ایک طرف سب کی توجہ کرنے کا کہ سب کی توجہ ایک طرف ہو جائے، اس لیے خانہ کعبہ مقرر کیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں. ایک ہندو نے اعتراض کیا تھا کہ اگر ہم پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تو تم بھی تو پتھروں کے بنے ہوئے کمرے کی پوجا کرتے ہیں. ہمارے عالم نے جواب دیا کہ نہیں، ہم خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے، وہ تو صرف یکسوئی کے لیے ایک طرف سب کی توجہ ہو جائے اس لیے مقرر ہے. سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرتے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے. دلیل اس کی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی. معلوم کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کر رہے, اس کے تو اوپر کھڑے ہیں. تم اپنے بتوں کے سر پر پاؤں نہیں رکھتے, جن بتوں کی پوجا کرتے ہو ان کے سر پر تم پاؤں نہیں رکھتے. معلوم کہ تم تو ان بتوں ہی کی پوجا کرتے, ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے, خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے خانہ کعبہ کے طرف منہ کرنا تو ایک آسانی کے لیے ہے, تاکہ سب کا منہ ایک طرف ہو جائے. اگر یہ شرط نہ ہوتی, اس طرف چاہو منہ کر لو, تو کوئی ادھر منہ کرتا, کوئی ادھر منہ کرتا, کوئی ادھر منہ کرتا, یکسوئی نہ رہتی, سب کی نماز ایک جیسی نہ ہوتی. اب سب کی نماز ایک ہی طرف منہ کر کے ہوتی ہے, کوئی ادھر ادھر منہ نہیں کر سکتا. تو یہ صرف توجہ ایک طرف کرنے کے لیے ہے, یہ نہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں, وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں. ان کا کوئی شریک نہیں ہے, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور توحید جیسی اسلام میں ہے, دوسرے مذاہب میں نہیں ہے. عیسائی ہیں, کہتے تو ہیں ہم موحد ہیں, ہم موحد ہیں, لیکن خدا تین مانتے ہیں. اور جب تین خدا مان لیے تو ایک خدا تو نہ رہا, تین ہو گئے, تو موحد کیسے ہوئے؟ پھر وہ کہتے ہیں تین میں ایک اور ایک میں تین. تین میں ایک ہے اور ایک میں تین. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا تمہیں جبریل علیہ السلام سمجھائیں گے, وہ تمہارے دل پر اتریں گے اور تمہیں مطلب سمجھائیں گے. تو اتنا عرصہ ہو گیا آج تک کسی کے دل پر جبریل علیہ السلام نہیں اترے اور ایک میں تین اور تین میں ایک کا مطلب نہیں سمجھایا. اس لیے یہ ان کا عقیدہ بالکل غلط, بنیادی عقیدہ توحید کا. کہتے ہیں موحد ہیں, لیکن توحید کی تفصیل یہ کرتے ہیں کہ خدا تین ہے اور تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے. یہ کوئی کیا بات ہوئی؟ اس لیے ان کی توحید ٹھیک نہیں. قالت یہود عزیر ابن اللہ, یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں, یہ بھی توحید ختم ہو گئی. عزیر علیہ السلام نبی تو تھے, اللہ تعالیٰ کے بیٹے تو نہیں تھے. یہ بھی دو خدا مان لیے تم نے, کیونکہ بیٹا ہوگا تو وہ بھی تو خدا ہوگا. اگر خدا کا بیٹا خدا نہیں ہے تو پھر وہ بیٹا بننا ہی ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو پھر خدا بھی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے بیٹا ماننا ہی توحید کے خلاف. انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری بیوی نہیں ہے. جب بیوی نہیں تو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ. اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی بیوی کوئی نہیں تو بیٹا کیسے ہوگا؟ بیٹا تو بیوی سے ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے یہودیوں کا قول بھی توحید کے خلاف, عیسائیوں کا توحید کے خلاف. ہندو تو ویسے ہی ہزاروں خدا مانتے ہیں. توحید ہے تو صرف اسلام میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور صرف ان کی عبادت کرتے ہیں. اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں توفیق